așteptată-și ai. Asupra mea o putere imensă. Mă trezesc zâmbind în fiecare zi. Ce șansă că te-am cunoscut. Nu mai credeam în iubire de mult. Vreau să rămân în lumea ta plină de iubire. N-am mai fost îndrăgostită așa nici când. Fericirea pe care o primesc doar cu tine vreau să o trăiesc. Nu vrea să o minți, nu vrea să o minți.